Welkom iedereen bij IT-Bende, podcast 319 van 17 juli 2015. In de box hangen Victor van Rijswoud, Luc Saarla, Bart van Klaveren, Witold Kapensky, mijn naam is Martin Broersen. Het is hier, het is nog steeds zomer. Het is feest in Afrika, hoor ik net. Nou nee, niet alleen in Afrika, over de hele wereld. Het Ramadan eindigt, het offerfeest is er. En dat is een moment wat voor de moslims natuurlijk in een maand lang toch wat afzien en 's nachts eten en zo. Een heel belangrijk moment is. En ook voor de christenen ook wel weer goed, want in zo'n Ramadan maand gebeurt er eigenlijk niet veel overdag. Bij ons moet het wel werken, maar je zou kunnen zeggen dat er geen kansen is voor dit is in Afrika. Klopt dat, Victor? Gaat het nu wat harder lopen? Ja, ik hoop het wel. Hè. De mensen zijn natuurlijk toch overdag hongerig. Kijk, dit is niet echt een. Cameroen is net niet een 100% moslimland. Maar je hoort het wel. Je hoort gewoon dat iedereen was gisteravond blij. Het einde van de Ramadan werd afgekondigd. Dus dat vandaag is dan een feestdag. En dat verbaast me dan altijd weer dat daar een aantal wijzen die moeten gaan besluiten wanneer het eindigt. Het is niet zo. Je zou toch denken, met moderne technologie kun je dat allemaal berekenen. Maar daar zit toch nog een bepaalde human touch aan. En het wordt dan afgekondigd. Dus iedereen gaat vandaag veel eten. Nou ja, dat is ook niet zo simpel. Geitjes wachten. Ja, dat heeft te maken met de maandstanden. Ja, het gaat erom dat de Ramadan natuurlijk begint op een bepaald moment. En reken je dan Medina of Mekka of misschien de Shia-lui, die hebben dat weer wat anders. Het heeft, net zoals wij eigenlijk ook, Pasen kan soms tussen de Joodse en de christelijke mensen een beetje verschillen. Want waar is de volle maan? En als dat net om 12 s'nachts valt enzovoort. Dus daar is wel een kwestie van, dat moet bekeken worden wanneer dat eindigt. En het gaat erom wanneer de maan dus onzichtbaar is, hè, wanneer de nieuwe maan komt. En dat is ook een observatie. Maar het kan toch gewoon met onze big data uitgerekend worden? Ja, dat zou ik zelf ook denken. We hebben namelijk ook de Tour de France. Ik neem aan dat er geen moslims mee rijden in de Tour de France. Dat lijkt met de Ramadan slecht. Maar nu is er big data. Ze hebben allemaal zendertjes onder de zadeltjes van al die fietsjes geplakt. En daar komen allerlei zinloze informatie of zinvolle informatie, weet ik niet. Maar in ieder geval, de snelste rijder was van de berg af met 109 kilometer. Mm-hmm. En dan een gemiddelde van 42 kilometer. En dat ze langzamer gaan rijden als ze zakjes krijgen. Maar het is een toepassing van big data, waar echt miljoenen gegevens dus worden verzameld door een van de bedrijven. Die daar dan dingen, sportieve informatie uithaalt. Het zijn meer weetdingetjes op dit moment. Wat wel interessant was, dat ze wisten dat op het moment dat de valpartij was, geloof ik, in de derde etappe, dat men dan 42 kilometer rijdt. Dat is overigens een gemiddelde snelheid, maar je zal maar met 42 tegen de grond klappen. Dat geeft bloederige wonden en zo. Maar in ieder geval is een voorbeeld van big data. En iedereen praat natuurlijk over big data. Wat moet je ermee? Ik had hier een Italiaanse ondernemer, steenondernemer, die was een dag hier op bezoek. En die zei dat daar enorm veel aandacht is. En dat hij eigenlijk voorspelt dat bedrijven niet inzicht krijgen, bijvoorbeeld in hun consumentendata. Hè, dus wat de klant gebruikt, tijd gebruikt en al dat soort dingen, dat die bedrijven eigenlijk in dode zijn opgeschreven, omdat anderen uit al die gegevens toch betere verkoopgegevens kunnen krijgen, betere producten kunnen aanpassen. Nou ja, hij was daar eigenlijk heel, je zou kunnen zeggen, optimistisch, pessimistisch op. Want dat betekent dat de gewone arbeider of de gewone ondernemer die maar een beetje aan doorsukkelt, zonder big data en zonder dus inzicht in wat hij verkoopt en hoe hij verkoopt en al die dingen, eigenlijk de dood is opgeschreven. Dat was zijn boodschap. Mm-hmm. Nou ja, dat zou toch ook zo kunnen zijn? Of niet? Ja, ik denk het ook. Ik denk het ook. Ik denk dat je, ik bedoel het, ik herinner me van jaren en jaren terug dat Albert Heijn daar enorm in investeerde. om die data te bekijken, te analyseren en tot op een diep niveau te doen. En daarop zijn hele bedrijfsmodel heeft aangepast. En ik denk dat de mensen die dat nu niet doen, die hebben gewoon hun logistiek niet goed en hun inkoop niet goed afgestemd op de behoeften. Dus ik denk dat daar dat evident is dat belangrijk is. En als je dat niet doet, dan ga je de boot missen. Ja, maar is dat niet te veel? Gaan we daar niet te veel de aandacht op richten? Het is net als de cloud. Cloud hartstikke leuk, ook wel veiliger tegenwoordig. Maar om te beweren dat je zonder cloud niet kunt functioneren is ook wat overdreven. En ik denk dat er bedrijven zijn die een wat simpeler businessmodel hebben misschien. Die best kunnen blijven functioneren. En met name de dienstverlening op kleine schaal. En ja, het is weer zomer. Dus je ziet toch weer heel veel mensen die op vakantie gaan. En dan naar bed and breakfast en dat soort dingen gaan. Nou, iedereen moet aangesloten zijn bij Airbnb en dat soort dingen. Maar hele dure operaties overigens. Maar kun je bestaan zonder dat? Dat is een beetje de vraag. Kun je als hotel functioneren zonder aangesloten te zijn op big data stromen dat mensen via het internet gaan boeken? Ik denk dat het wel afhankelijk is van de sector waarin je zit. Maar ik denk dat als je in de retail zit op dit moment, dat je geen keuze meer hebt. Dan is gewoon, je analyseert wat je doet en je ziet wat de trends zijn. En dat is natuurlijk niet alleen de trends van je eigen bedrijf, maar ook een heleboel externe trends. Dat je toch kunt voorspellen wat het weer gaat worden, wat de sportevenementen gaan zijn, hoeveel mensen er op een sportevenement komen, wat daarvoor nodig is. En dat je daar gewoon het als retailer, en met name in de food en dat soort sectoren, dat je daarmee je voordeel gaat doen. En ik denk dat je daar niet, ik zie niet dat je daar onderuit kan komen. Ja, dit blijft natuurlijk ook slim, want nu komt Facebook, heeft aangekondigd dat ze met shops komen, nu. Dus in-page shops via Facebook. Als voorbeeld wil ik dat even noemen, dat is helemaal nieuw. Als je natuurlijk niet oplet en in-shop Facebook shops slaan helemaal aan, wat natuurlijk zou kunnen, dan kan je alsnog de boot missen met al je big data. Ja, zeker. Ik bedoel, dat big data is natuurlijk maar één van de bronnen die je hebt. Maar ik denk dat het een hele belangrijke bron is die je enorm goed in de gaten moet houden. Mm-hmm. En daar ook en goed moet analyseren en naast je bedrijfsprocessen moet zetten. Ja, nee, zeker. Of je ziet in je big data misschien al dat er bij concurrenten van. Ja, ik weet niet hoe je wat je allemaal kan analyseren, maar dat er inderdaad trends zijn naar zo'n Facebook in page shop. Die moet je dan toch op een of andere manier in je data gaan terugvinden. Ik kan me heel goed voorstellen dat daar data, ik moet altijd zeggen dat ik de bronnen van die big data zeer moeilijk te vinden vind altijd. Maar het zou me niks verbazen als er goede data is over bedrijven, welke channels ze gebruiken en hun verkoopcijfers. En als je die goed relateert en kijkt of het in jouw segment wel of niet die bedrijven het beter doen, bovengemiddeld of meer beter doen dan jij, dan moet je je toch achter de oren krabben. Mm-hmm. Ja, ik wil er nog één ding aan toevoegen, want je ziet natuurlijk die hele big data, dat lijkt natuurlijk een heel erg westers fenomeen te zijn. Hè? Dus de cutting edge om je bedrijf daarop af te stellen. Maar ik zie deze week bijvoorbeeld ook dat big data naar Afrika gaat komen. En het IBM heeft een behoorlijk groot project in Kenia gestart, waarbij ze scholen gaan monitoren om te kijken wat nou precies de problemen zijn en de challenges zijn voor scholen. Dus je ziet dat ook daar, ook op ons continent, mijn continent, dat je ziet dat daar ook de waarde van data steeds belangrijker wordt. En niet alleen voor de retail, maar ook in schoolprocessen. Oracle en SAP doen dat ook hoor, met allerlei investeringen in Afrika. En trouwens, we hebben het eerder over gehad, een paar weken terug, dat er gigantische snelle groei is van de Afrikaanse middenklasse in een aantal stabiele landen, zeg maar. Ja, dat hebben we allemaal banking nodig. En die mensen hebben ook allemaal mobiele telefoons en computers. En die creëren enorm hoeveelheden data. Dus het is allemaal hele interessante klanten, zeg maar, voor bedrijven. Even tussen haakjes, ik zie overal big data. Ik was twee weken terug nog in Amsterdam op een conferentie waarbij de big data alliantie is aangekondigd. Dus big data alliantie, ik heb gesproken met professor Dr. Alexander Rinoy-Kan, een van de belangrijkste politieke en economische beïnvloeders in Nederland. Dus die is initiatiefnemer hiervan. Dus het zegt al genoeg, denk ik, dat er big data, zowel business-wise als wetenschappelijk, als maatschappelijk, omhels wordt. Ja, ik trek heel breed trek. Aan de ene kant heb ik intuition. Ja, dat kun je zeggen, dat is mijn geest. Dat is de menselijke capaciteit om big data, want we pakken de hele dag big data in. Ik doe mijn ogen open, ik allemaal fotonen en toestanden. En zeg maar intuïtie te stellen tegenover dit big data fenomeen. Een soort digitale waarheid. En dan denk ik even aan scholen. Tegenwoordig wordt op scholen alles vastgelegd. Ze moeten, die onderwijzers zijn de hele dag bezig om vast te leggen wat het niveau is. En dat wordt er overal voor gebruikt. Ja, en daarvoor wordt bepaald van naar welke school je mag. En of je naar het gymnasium mag en dat soort dingen. Big data is net als bij beleggen van dat soort dingen. Het zijn alleen resultaten uit het verleden. Geeft geen indicatie bij de toekomst, behalve dat je lijntjes trekt. Dus ik nou die twee dingen tegen elkaar zet. Intuïtie en big data. Ja, het een dus een digitaal proces, een ander analoog proces, denk ik, in onze hersenen. Wat gaan die elkaar overlappen? Strijden die met elkaar? Is er nog ruimte voor intuïtie, kunst, gevoel? Ik denk het. Als we hebben het nu net ook al heel even over die nieuwe Facebook pages, die inline commerce ding van Facebook. Mijn intuïtie zegt dat het misschien wel eens voor een bepaalde groep een heel interessante manier kan zijn om dingen aan te gaan schaffen. Dus je kan daar natuurlijk dan op focussen en die intuïtie gebruiken om misschien eerder een Facebook in-page shop te hebben dan andere bedrijven. Nou, ik neem dat soort dingen even. Nee, maar ik denk. Ja? Luc, maar ik denk dat die twee dingen ook erg aan elkaar gerelateerd zijn. En dat Martin die zegt precies die zegt precies zoals ik daar ook over denk. Je hebt een bepaalde intuïtie. En die intuïtie, die ga je onderbouwen met je big data. Kijk, je intuïtie, daar start het waarschijnlijk mee. Of gevoel, of hoe je het ook precies zou willen noemen. En vervolgens ga je dat valideren. Je gaat kijken van, ja, klopt mijn intuïtie eigenlijk wel? Je gaat dus op een gegeven moment heel specifiek die datastromen die gegenereerd worden van die in-page shops van Facebook ga je volgen. En je gaat kijken of daar een trend in zit die voor jou interessant is. En ik denk dat je met die intuïtie, die super belangrijk is. En ik denk dat er veel ondernemers juist door die intuïtie een stap voorwaarts maken. Dat de aanzet is om heel goed naar je brondata te gaan kijken. Ik zie geen conflict. Intuïtie is de insteek om in die enorme bergen data te gaan kijken welke dimensies van belang zijn, waar clusters zitten en dat soort dingen. Maar ik was net een weekje in Londen en dan zit ik in de trein en echt een waanzinnig systeem. 12 miljoen mensen die reizen iedere dag 1,5 uur van de arme buitenwijken naar de stad. En toevallig was aan één dag was de zaak stuk, er werd gestaakt of zo. Ja, echt rampzalig, niet zo'n stadplan. Maar goed, wat mij interesseert is te kijken naar wat voor schoenen, wat voor dingen. Kortom, een soort modebeeld te krijgen. Wat willen die kids? Wat doen ze? Hoeveel tijd besteden ze aan dat soort dingen? Dat is een zeer intuïtief proces. Maar ik kan me ook voorstellen dat je op een groot festival mensen allemaal een armbandje aangeeft. Of gewoon ook in de trein allemaal een armbandje aangeeft. En kijkt en dat correleert aan wat ze zien bijvoorbeeld. Hè? Als ze bepaalde kleding zien. Nee, in Londen hebben ze daar toch allemaal camera's voor opgehangen? Ja, oké. Okay, maar je kunt dat dus uiteindelijk. En ik neem even dat voorbeeld van een festival. Als je iedereen de hartslag meet, dan kun je dus zien welke muziek op dat festival het goed doet. Daaruit bepalen wat zeg maar voor je volgende festival de beste band zijn. Ja, gewoon big data op een andere manier gebruikt. Maar op dit moment lopen daar mensen rond op zo'n festival, zoals ik ook in Londen. En ik kijk rond en ik probeer modetrends te zien. En hoe werkt zo'n stad? En ik laat dat toe. En ik kom daar soms met ideeën uit. Ik ben geen modeontwerper, maar ik zie toch bepaalde dingen. En dan denk ik, oh, daar gaat het een beetje naartoe. Wat is beter? Ja, maar Luc, wat jij precies, jij gebruikt die twee dingen door elkaar. Je zegt, ik zit in die underground. En ik kijk naar de mensen, ik observeer ze. En daartussendoor doe je een zinnetje waarbij je zegt van... ik wil graag weten hoeveel tijd ze aan kleren besteden. Nou, en dat is precies die big data vraag die daarin verweven zit. Je hebt een intuïtie, je kijkt naar bepaalde dingen... en vervolgens wil je dat onderbouwen. Nou, en daar zie je precies, je gebruikt dat precies in je betoog. Daar zit precies dat aanrakingspunt tussen enerzijds de intuïtie, anderzijds de data die beschikbaar is om je intuïtie te onderbouwen en eventueel om te zetten in een plan. Ja, nee, maar aan de andere kant kan je misschien denken dat als je dit verder trekt, dat je een soort data visualisatie hebt waar intuïtie is ingebouwd, de standaard intuïtie. Ik bedoel, de 500 meest voorkomende intuïtievragen. Nou, dat lijkt me dan weer heel erg moeilijk. Daar kun je natuurlijk wel bepaalde algoritmes voor gebruiken. Maar ik denk dat je juist die intuïtie niet moet proberen daarin te brengen. Want dat maakt juist het creatieve proces. En daarmee kun je ook precies je voorsprong maken in het analyseren van je data. He, dus het en prachtig mooie visualisaties maken. Ik heb van de week, dat is natuurlijk de afgelopen week is het Griekenland voor en na geweest. En op een gegeven moment zat ik te denken van ja, is Griekenland nou eigenlijk zo super bijzonder? Is Griekenland nou met hun begrotingstekort zo verschrikkelijk bijzonder in de wereld dat we daar dat we ons daar nou zo druk over maken? En dan ga je kijken naar je data en dan blijkt dat er gewoon 50 landen in de wereld precies dezelfde problemen hebben. Alleen zijn ze op minder aantrekkelijke plaatsen en minder interessant voor Nederland. Dus dat is volgens mij precies hoe de zaak aan elkaar zie zitten. Mm-hmm. Ja, maar ik kijk ook naar de gevaren. Hè. Ik heb kleinkinderen, die zitten op school en ik krijg ook allemaal die cijfertjes en het is echt ongelooflijk wat erbij gehouden wordt. Kleinkinderen wonen in Hilversum en het is zo dat als daar een kind bepaald advies krijgt, dat zelfs ouders juristen erop afsturen, advocaten, en dan worden de cijfers opgevraagd. Of dat dan wel klopt dat dat kind dit advies krijgt. En dan kijk ik even naar mezelf. En toen ik 14 was, ben ik van school getrapt op een of andere manier. En toen ben ik door mijn vader naar de fabriek gestuurd. En toen heb ik ergens in mijn innerlijk het besluit genomen dat ik dat allemaal niet meer wilde. En ben ik daarna gewoon door school gestroomd, afgestudeerd, titels gehaald, al dat soort dingen. Als je had gekeken op mijn 14e jaar naar mijn track record, naar mijn big data die beschikbaar waren, dan had je inderdaad gezegd, nou, en dat zeiden ze ook, ach, die moet maar naar de 3-jarige HBS, dat is verder, nou ja, goed, dat moet maar zijn handen gebruiken, ja. Dus ik zeg, dat zo'n typisch voorbeeld van cijfers uit het verleden gebruiken, de toekomst die dan zich wel ontwikkeld heeft, is heel anders. En dat zie je dus bij beleggingen. Dat is gewoon geen goede data-analyse nog. Dat zou je ook kunnen zeggen. Dat zouden moeten zien dat er ergens een onderstroom zat van wel iets willen of zo. Ik ben heel erg gestimuleerd door die ervaring eigenlijk. Door die tegenslag. He, door het feit dat ik denk, nou, dat is iets wat we met die big data niet willen. We willen geen opzettelijke singulariteiten erin brengen. We willen eens een keer gaan proberen om een groot festival te organiseren waar niemand komt of waar het helemaal misgaat. Hè? En een nieuwe trend kan ontstaan. Dus ik ben een beetje bang voor dat meten is weten en het overzicht vergeten, zeg ik dan altijd in de fysica. We hebben ontzettend veel geïnvesteerd in big data en met prachtige machines en nieuwe algoritmes. En ik ben echt onder de indruk van wat je allemaal kunt meten, en dat klinkt ook aan mensen, dat je het allemaal kunt gebruiken. Hè. Dat voorbeeld waar we mee begonnen van de Tour de France. Iedereen een dingetje onder zijn zadel. Allemaal een armbandje om. Maar wat betekent dit? Wat zijn de gevaren voor de intuïtie? Wat gaat dit deze tegenstelling tussen analoog, de mens en digitale eigenlijk op duur betekenen. Worden we allemaal een robot? Want nogmaals even zeggen, als we genoeg big data zouden hebben, dan kunnen we dus gaan zeggen, Piet, jij hebt maar een levensverwachting van nog 23 jaar. Kees, je hebt nog maar een levensverwachting van 6 jaar. Jij mag niet naar de universiteit, want jij hebt jouw DNA, daar zit een ziekte in en jij gaat niet ouder worden dan 36 jaar. Dus wij gaan niet investeren in die opleiding tot hartchirurg. Noem maar wat. Ja? Dus de gevaren zijn enorm. En niet alleen voor privacy, maar ook voor de hele samenleving. En kiezen we niet dat kunstzinnige, dat intuïtieve, dat andere, dat singulaire. Dat waarvan ik denk dat dat mijn mens zijn een beetje bepaalt. Mm-hmm. Ja, nee, dat gaan we gaan natuurlijk zien of bedrijven die op een of andere manier dat gebruiken veel succesvoller worden dan bedrijven die alleen maar naar die afgevlakte, want jij omschrijft een soort afgevlakte manier van data interpreteren. En dan moeten we gaan zien wat beter werkt in een commercieel gebied, neem ik aan. Laten we het voorbeeld nemen. We nemen aan dat de NSA ontzettend veel met big data doet, niet? Mm-hmm. Dat is gewoon een feit. Alles wordt afgeluisterd, als je dat allemaal leest, eindeloos. Tegenwoordig wordt internet automatisch afgeluisterd. Ze luisteren alles af, big data. Je zou denken dat ze de beste machines hebben, de meeste dingen kunnen doen, codes kunnen kraken en dat soort dingen. En wat bereiken we dan? Dat weet ik niet. Het kan best zijn dat er plannen waren om iedere zaterdag op het strand in Scheveningen groepen mensen eraf te gaan schieten. En dat die ene keer een tunis er net tussendoor geschoten is. Of je kunt zeggen, ze hadden er geen idee van dat dat daar zou gebeuren. Dus wat is de effectiviteit? Gewoon in de praktijk van de bedrijven die vreselijk veel big data doen. We hadden het net over Albert Heijn, die doen dus aan big data. En toch zie je clubjes als Aldi en Lidl het veel beter doen. Mm-hmm. Ja. En vanuitgaand dat Aldi en Lidl geen big data doen, bedoel je? Ik vind dat die in ieder geval met diezelfde data veel handiger omgaan. Want als ik naar de Aldi ga, dan ligt er altijd iets wat ik deze week nodig heb. Hè. De mollen worden weer actief, want de wespen worden weer actief. En je zal het niet geloven, maar bij Aldi ligt dan wespenspray of dat soort dingen. Wat je in de tuin nodig hebt. Nee, maar ik denk dat... Maar Luc, ik denk ook dat, zoals Witt ook net ook zei, van die refereerde aan Rino et Cam. En dat daar die big data aan de alliantie wordt opgetuigd. Ik denk dat we ook nog een behoorlijk lange weg te gaan hebben om goed te interpreteren wat er nou aan de hand is. En daar zit ook echt het probleem, denk ik, in. Of het gevaar in. Dat je de big data op dit moment, dat is een onderzoeksgebied. Als je op de hypecurve van Gartner zou zeggen, verwacht ik dat het helemaal bovenin staat. Iedereen die hype erover. Maar ik denk dat we er nog lang niet zijn. En dan moet je toch in die zin wel voorzichtig zijn met je conclusies. Mm-hmm. Nou, dat ben ik met je eens. Want het is moeilijk te bepalen wat... Maar die afvlakking waar we het net over lijken te hebben, die kan heel gevaarlijk zijn. Ja, entropisch. Ja, en het wordt allemaal hetzelfde. Big data leidt tot Wikipedia-situaties. We weten de zogenaamde waarheid, die zetten we ergens vast. Het is heel erg digitaal. Het is, maar hoe gaan mensen daarmee om? Ik kom net uit Londen, 16 miljoen mensen. En ik heb een fout gemaakt. Ik moest naar een conferentie in Greenwich. En ik zat in West-Londen, vlakbij Heathrow, bij vrienden. Nou, 2 uur per dag zat ik in de trein heen en 2 uur terug. En een keer met de auto. Het verschrikkelijk. Je krijgt in ieder geval een stad, het is helemaal bijna bedreigend. En toch zijn daar 12 miljoen mensen die daarin leven. En dan ging die conferentie over psychedelica. En dan komen de cijfers naar buiten. Dat diezelfde mensen in het weekend allemaal naar allerlei feesten gaan. En dat er 2 tot 5 miljoen pilletjes, dat is in ieder geval wat al gezien is, gebruikt worden om te ontsnappen. Dus het voordeel van al dit soort ontwikkelingen, hele massale ontwikkelingen, is dat we allemaal gehomogeniseerd worden. En dan zie je dat er toch weer uitwegen gevonden worden. Nou, dat gaan we met big data zien. Gaan wij, zoals in het hotelwezen, hotels krijgen die heel klein zijn, maar heel bijzonder. Krijgen we weer winkeltjes die heel speciale dingen aanbieden. Ja, kunnen we ontsnappen aan de entropische, de gelijkmakende werking van die big data. Want ik moet wel, en dat zijn we allemaal mee eens, moet wel dus bij Aldi deze week kopen wat ze aanbieden. En bij Albert Heijn ook. Als ze aardbeien zijn, moet ik aardbeien kopen. En als ik ze niet koop, dan een dag later voor de helft van de prijs. Dus wat is mijn vrijheid hier nog in? En ik was een beetje bedrukt eigenlijk om te zien hoe in Londen, wat dat qua een stad die vele malen groter is dan Amsterdam of die in Venlo, hoe dreigend en dringend dat is. Ja. En hoe iedereen echt de hele dag in die treinen zit te vingeren. Ja? Goed. Big data is denk ik bij deze afgesloten. Ja. We zagen Keybase, die wil dan encryptie, public key encryptie, naar de mainstream users brengen. En dan daar hebben ze heel veel geld voor opgehaald deze week. Ik vind het een beetje veel geld voor een beetje vage omschrijving. Maar de Keybase gaat blijkbaar zorgen dat de mainstream mensen begrijpen wat sleutels zijn. En er worden dan ook in het persbericht van die uitgelekte Sony gekraakte databases en zo gebruikt. Dus dat is dan weer juist helemaal niet voor het mainstream publiek. Dus ik weet niet wat ze gaan doen. Maar het is wel interessant om natuurlijk na te denken dat hoe krijg je encryptie bij de gewone man. En dat hij er ook nog een beetje mee om kan gaan. Dus misschien gaat Keybase het doen. Want dat de volgende stap is dan natuurlijk inderdaad dat we in de big data allerlei informatie gaan opslaan. Ook van onszelf. En dat we daar natuurlijk een soort sleutel aan willen koppelen. Dus Keybase deze week. Ja. Dan ben je meteen weer helemaal het big data idee kwijt. Op het moment dat je het gaat versleutelen, dan is het dan hou je het buiten het big data domein. Nou, als je er echt versleutelde. Dat hoop ik dan. Als je er versleutelt, ja. Maar ik bedoel, je moet natuurlijk wel zeker. Het hoeft niet te versleuteld wil niet zeggen dat. Of data opslaan wil niet zeggen dat anderen het niet kunnen lezen, zou ik maar zeggen. Het is alleen. Als je data ergens probeert te storen, is het wel leuk dat ik niet jouw data ga overschrijven. okay. Ja, dus het is meer als je dus ergens data gaat uploaden voor iedereen toegankelijk. De big data, laat ik de big data van mijn thermostaat uploaden. Dan is het wel leuk dat ik toch wel echt mijn eigen thermostaat of mijn eigen fietszadel track Tour de France dingetje upload en dat het niet van iets anders komt. En daar heb je toch die sleutels voor nodig. Dus die data van al die fietsen in de Tour de France is wel publiek, maar de manier waarop het geüpload moet worden, moet een soort encryptie aanhangen om te zorgen dat ik niet een van die fietsen fake. En dat je met 400 kilometer de berg af komt of zo qua data. Ja, dat is beveiliging. Ja. Ja. Nou, daar gaat dit bedrijf. Die gaat blijkbaar de mainstream users daarmee leren omgaan. Dus interessant. Ja. Heb ik daar behoefte aan? Ja. Want als je het slecht doet, dan gaat het inderdaad open. Dus. Nou, maar ik bedoel, ik heb lange tijd gedacht van, nou ja, ik wil al die websites niet bekijken. En op een gegeven moment denk ik van, laat maar zitten. Ja? Er is zoveel informatie, het zal wel. Mm-hmm. Als de NSA wil weten wie ik ben, dan vind ik het toch wel uit. Dus laat maar. Ik heb niet zoveel behoefte aan die privacy. Omdat ik gewoon aanneem dat er zo vreselijk veel is. Ik bedoel, wat zou iemand, afgezien wat mijn verzekering krijgt, van mijn dokter, willen doen met mijn gegevens van mijn smartwatch. Mm-hmm. Ja, we komen om in die big data en halen we er zinvolle informatie uit. En nogmaals, vreselijk goed om even. Oké, maar jij kan je smartwatch data gaan uploaden met gebruiker admin, wachtwoord admin. Ja, dan gaat het op een bepaald moment gewoon fout, natuurlijk. Dan wordt jouw data op een bepaald moment gefaked door een of andere grapjas. Of omdat het gewoon handig is om op een of andere manier jouw data te faken. Om een of andere reden. Ik weet niet of de gewone gebruiker, want dat is de vraag, hè? Dus de gewone boer die... Ja, het gaat hier over mainstream users die in aanraking moeten komen met public key encryptie. Ja, en dan denk ik dat ik als mainstream user zeg, nou laat maar. Mm-hmm. Ja, ik vind het leuk dat ik allemaal HTTPS dingen heb, dat kijk je daar ook. En van de week was er een, stond een streep door, dan waren ze dus certificaat kwijt, of dat was verlopen. Toen dacht ik, oh kijk, nou, dat is wel de eerste keer dat ik dat zie. Dat dat bestaat, hè? Maar ja, wat doe je verder? Ik heb niet zoveel, en dat is ook raar, maar ik ben wel bezorgd om privacy en ik zie ook wel de gevaren. Maar ja, voor mezelf zeg ik, ja, wat zal me horen. Doe niet zoveel fout en laat maar. Dat, ik kreeg ergens dat idee dat in Londen zat ik daar, was een dag, was er dus een staking, misschien met allemaal de bus, en dat daar een man zit die op een groot bord kan kijken hoe het verkeer in Londen gaat. En ik ga gewoon voorspellen, kijk, daar gaat het mis. Laten we daar wat politiemensen naartoe sturen. Of laten we die brug afsluiten of wat dan ook. En dat het dus door al die big data, want dat is big data. En ik neem aan dat die, al die smartphones ook getraced worden. Dat ze kunnen zien wat er gebeurt. Want misschien ben je wel dan in zo'n station geweest. Maar dan kom je in Liverpool Station aan. En dan komen de 10 treinen tegelijk aan. En daar stromen daar plotseling 4000 mensen de straat op. En dan kunnen er geen taxis meer rijden eventjes. Want die straat is gewoon vol. Mm-hmm. Dat soort situaties kunnen dus voorkomen worden, aangestuurd worden. En toen dacht ik, nou, dat is nou het beeld wat ik zie. Dat je met big data, en ik denk dat gaat voor elektriciteitsgebruik, dat geldt voor openbaar vervoer, dat geldt voor beschikbaarheid van doktoren, toestanden, allerlei zinvolle dingen. Dacht ik, nou, dat is wel goed. Ja, dat lijkt me wel handig, want dan zou het kunnen betekenen dat ik niet in een opstopping kom. Mm-hmm. Ik heb een voordeel daarvan. Ja. Nou ja, dat hopen we dat gebeurt natuurlijk. We staan met z'n allen nog steeds veel te vaak voor een rood stoplicht. Onzinnig, in deze tijd. Er wordt te weinig zelfs op stoplichten geautomatiseerd. Dus ik hoop dat dat allemaal goed komt. Ja. Het gaat allemaal ook natuurlijk om emoties. En een van de emoties die ik van de week zag was dat het merk Commodore komt weer terug. Ja, met een of ander smartphone. Ja. Ja, we krijgen hem als telefoon. Ja, nou ja, helemaal niet. De kracht van de oorspronkelijke Commodore was natuurlijk aanzienlijk minder dan een telefoon. Dus wat dat betreft is het nog steeds gewoon een net zo krachtig computer vermoedelijk. Dit ding is ook, hebben ze ook de PET genoemd. Net als die hele oude Commodore over. Ja, de eerste Commodore computer waren de PET-reeks. Mm-hmm. Kwamen ze overigens eerst met de VIC-10 en toen de VIC-20 en dan de Commodore 64 en daarna kwam de Amiga. En ze gaan in dat dingetje gaan ze dat allemaal emuleren. En dat is natuurlijk voor mensen zoals ik die groot geworden zijn met die Commodore 64. Nog wel eens een belastingprogramma moeten kutsen binnen 64K. Nou, echt waar, de machinetaal programmeren om dat voor elkaar te krijgen. Is het kort historie. Het is natuurlijk al eerder gebeurd, hè. Ook in Nederland zijn Commodore computers verkocht. In Duitsland zijn erlevingen geweest. En nu zien we dan de Commodore PET smartphone. Nou, ik vind een leuk berichtje, maar niet wezenlijk interessant. Ja? Ga niet blijven. Je gaat er niet een kopen, gewoon uit nostalgische overweging. Nee, ik heb nog een VIC 20 hier ergens boven in de kast liggen. Ja, en de Commodore 64 die levert niks op, maar een VIC 20. En ik heb ooit een VIC 10 gehad en die is weg, dat is jammer. Ja, want daar waren er niet veel van. Dus, maar dit is een historie. En mensen als Jack Kramer worden nu weer even genoemd. En wat hij allemaal gedaan heeft. En die spelletjes. En Amiga was absoluut voor de creatieve wereld. En daarna de Atari. De Amiga was voor de visuele. En de Atari was voor de sound. Waren dat absolute doorbraken. Daar hebben we veel van geleerd. Maar het is ook historisch. Het is ook een soort monument. Mm-hmm. Ja. Goed. Bart. BitTorrent Sync. Gaat commercieel iets doen? Wordt dat een succes? Is Bart... Hoe bedoel je? Wat gaan ze doen? Nou, ik bedoel, ze gaan met OneHub zijn ze gepartnerd. En in OneHub gaat een soort... voor het bedrijfsleven een soort BitTorrent Sync applicatie ontwikkelen. Die dan het bedrijfsleven moet gaan gebruiken om hun data te synken. BitTorrent Sync werkt anders dan de cloud. Het werkt gewoon, het synct data tussen computers. Dus het is een soort BitTorrent Sync, maar anders. Ja, ik begrijp niet helemaal. Dat is nu deze week aangekondigd. Maar ik begrijp uiteindelijk dat ze een. Dat OneHub al in de business applicaties maakt. En dat OneHub nu eigenlijk een. Ja, een sync-applicatie gaat maken die dan deep down onder gewoon BitTorrent sync gebruikt. Dat is even mijn eigen interpretatie. Ik heb er nog niet van gehoord, ik heb het niet gezien. Of het een succes gaat worden, ik denk dat de markt een beetje verzadigd is op het gebied van cloud storage en sync-apps. Dus nee, ik verwacht niet dat dat een heel groot succes gaat worden. De vraag is meer eigenlijk van, zou de business dat eigenlijk wel durven? Want BitTorrent heeft toch nog steeds een beetje een hackerachtige naam natuurlijk. Ja, BitTorrent, het protocol, wordt natuurlijk voor heel veel illegale download gebruikt. Ja, het is niet meer dan een transportprotocol. Ja, dat vinden wij als technische mensen. Ik denk dat het een heel goed, efficiënt protocol is. Mits er voldoende mensen zijn die er gebruik van maken. Want daar is er natuurlijk de kracht in. Dat iedereen kleine beetjes gaat delen. Mm-hmm. Dus heb jij een bedrijf met voldoende werknemers, dan kan het handig zijn. Maar anders blijft het toch een soort van... Ja, hoe minder data, hoe minder gebruikers er zijn, dan wordt het een soort FTP-verbinding. Er staat ergens een kopie en jij moet hem dan downloaden. Mm-hmm. Ja, goed, ik merk in de praktijk dat BitTorrent Sync allerlei voordelen heeft. Als je bandbreedte even weg is, of het is. Je kan volgens mij, als je op zo'n festival waar Luc het net over had, als je daar probeert allemaal verslagen en films en grote hoeveelheden data weg te krijgen vanaf het zo'n terrein naar studio's, dan is volgens mij BitTorrent Sync een hele goede optie, omdat als er slechte verbindingen zijn, komt het uiteindelijk vanzelf goed. En als je meerdere hubs hebt, zoals jij zegt, die luisteren naar dezelfde sync-map, komt het via omwegen vanzelf in de studio terecht. Dus het is een onwijs mooie manier om als je niet helemaal zeker bent van je connectie, om toch je data ergens weg te sturen. Dat is dan eigenlijk misbruiken van de sync. Maar ik kan allerlei... Ja, dat is precies de kracht daarvan. Mm-hmm. En ben je met een kleine club, dan heeft het niet zoveel voordelen meer. En daarom is BitTorrent denk ik ook heel erg populair geworden en alle BitTorrent clients, omdat mensen heel graag de nieuwste series en muziek willen downloaden. En iedereen is dat op dat moment aan het downloaden. Dus het is prima voor populaire en verse content. Maar denk ik minder geschikt voor het delen van bestanden met een kleine club bekende vrienden of collega's. Mm-hmm. Oké. Okay. Nou goed, OneHub. We gaan kijken of dat in onze bedrijven wat dat in onze bedrijven gaat doen. De International Crime Systeem, of hoe heet het, marktplaats, is 70 mensen zijn geloof ik opgepakt door door deze week de dark. Darkcode.com uit de lucht te halen. En het is een hele grote operatie geweest. Dus als het goed is krijgen we nu eventjes minder adware, minder virussen. Komt even een. Daar ontwikkelden ze eigenlijk ook toolkits om heel makkelijk adware en virussen en alles te maken. Dus die hele organisatie is nu even opgepakt. Dus. We zijn heel even verlost van dit soort acties. Het is ook interessant om te zien dat er toch internationaal iets mogelijk is op dit gebied. Dus ja, je kan je niet echt meer verstoppen als... Ja, dat was weer een hele mooie dweile met de kraan open actie. Nou ja, 70 man oppakken die hiermee bezig zijn is denk ik volgens mij... En die andere 12 miljoen mensen dan die er ook mee bezig zijn? Ja, nee... Dat zijn het is een PR-stunt. Het is leuk, maar het heeft geen invloed, denk ik. Je ziet ook in open source land, zie je allemaal eenlingen die allemaal geweldig wat kunnen. En dat zijn er geen 12 miljoen of zo, zal ik maar zeggen. Dus ik denk dat dat voor dit soort hackers ook geldt. Er zijn bepaalde geweldig goede hackers. En als die bij zo'n club zitten, dan wordt zo'n club gevaarlijk. Als je dan 70 man en daar zijn 3 van dat soort hackers bij eruit trekt, dan wordt de kracht van zo. Oh ja, goed, het helpt zeker, maar ja, ik denk dat het een druppel op een gloeiende plaat is. Oké. Okay. Maar. Ja, ik denk ook wel dat. Het is een groot probleem. Ik heb verschillende programma's op mijn computer draaien omdat ze het allemaal buiten te houden. En ja, dat kost natuurlijk allemaal resources. Dus het is een enorm probleem. Mm-hmm. Dus dat zou zeker wat aan gedaan moeten worden. Maar ik ben bang dat het minder effect heeft dan dat het lijkt. Zo'n actie. Oké, okay. Nou, ik vind het niet. Het is in ieder geval een van de grotere acties die we tot nu toe dan gezien hebben. Dus ook daarvan kunnen we gaan analyseren wat met big data wat het effect is. Maar ik denk wel dat het super belangrijk is dat daar goed aandacht aan wordt besteed. Hè? Kijk, het is zo makkelijk en makkelijk scoren als je weer een inval doet in een of ander koffiehuis waar criminelen zich verzamelen. Maar ik denk dat de koffiehuizen die in de virtuele wereld zijn, behoorlijk buiten schot blijven. En ik denk dat het super belangrijk is om daar wel goed naar te kijken en ook om invallen te doen. Dus in die zin vind ik het ook wel relevant. Mm-hmm. Ik denk dat er gewoon ook een signaalwerking van uitgaat en dat er gezegd wordt van ja, die virtuele wereld waarin jullie samenkomen, die is niet meer buiten schot. Nee. Dat kan je niet meer ongestraft. En in die zin het is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat. We hebben verschrikkelijk veel mensen wereldwijd die heel erg goed of heel veel kennis hebben om kwade dingen te doen. Maar daar is 70 mensen op pak is helemaal geen groot aantal. Maar ik denk wel dat het van belang is dat het duidelijk wordt dat daar ook op gesurveilleerd wordt. Mm-hmm. Ja, nou, ik denk het zeker. Ik denk dat je kan je niet meer zomaar anoniem denken dat je eeuwig maar blijft rondlopen zonder dat je gepakt wordt. Dat vind ik een goed signaal. Nogmaals, ik denk dat het een PR-stunt is en het zal in die zin misschien hopelijk wat mensen afschrikken. Aan de andere kant, het proberen opzoeken van de grenzen en kijken wat er allemaal mogelijk is. Daar krijg je ook een heleboel slimme mensen mee. Mm-hmm. En dat is ook heel belangrijk. En ja, slimme mensen kunnen zich inzetten voor goede dingen en voor slechte dingen. Zeker. Ik ben het helemaal met je eens. Maar ik ben het helemaal met je eens, Bart. Maar het gaat denk ik op dit moment over of je, laat maar zeggen, een virtueel samenscholingsverbod hebt van al die slimme mensen bij elkaar. En ik denk dat is het signaal wat hier naar mijn mening van uitgaat. Niet van dat die slimme mensen geen slimme dingen meer mogen doen. Maar dat een heleboel mensen die bij elkaar komen met de intentie om niet zo leuke dingen te doen. Dat die in ieder geval in de gaten gehouden worden. En ik denk dat je dat ook wel. Je ziet ook wat daar gebeurt rondom de Islamic State, hè, IS. Daar zitten enorme slimme jongens achter die heel actief zijn op de social media, op Twitter, op Facebook, eigenlijk overal. Er wordt ook gesuggereerd dat daar extreem goede hackers onder zitten. Nou, en ik denk dat je daar wel heel goed op moet surveilleren. Mm-hmm. Goed. Nog meer nieuws? Had het over Google gehad met Windows? Nee. Dat is een interessant bericht. Windows Server werkt nu ook op Google Cloud Platform. Ja. En dat is eigenlijk een nieuwtje van Google volgens mij. Dat stond op het blog van Google. Mm-hmm. Maar op zich is dat. De Google Cloud ding is gewoon een soort Amazon stack natuurlijk. Ja. En daar is al Windows 2008 server en Windows 2012 server op beschikbaar. En dus het nieuwtje is nu dat Google dat ook doet. Het is natuurlijk interessant dat Google een Microsoft operating system gaat draaien. Ze noemen het zelf een premium operating system. Dus je moet er iets meer voor betalen. Maar dat zit mogelijk in het licentieafdracht aan Microsoft. Dat is niet helemaal te bepalen. Maar het is in ieder geval iets duurder dan de CentOS instances en zo. Die je ook in de Google omgeving kan draaien. Het draaide al beta sinds vorig jaar. Mm-hmm. En sindsdien is het ook mogelijk om licenties over te dragen naar de cloudomgeving van Google, waardoor een migreren van de Windows Server naar Windows Server op het Google cloud platform in principe geen kosten zou meebrengen. Mm-hmm. Ja. Zegt Google. Ja, nee. Ik ben net toch ook van... Ja, zeg maar. Nee, kom maar. Nou ja, ik ben net toch van de Microsoft-conferentie. Ik moet even bijkomen. Dat komt het geland. Ja. Van de Worldwide Partner Conference, waar 14.000 channel partners aanwezig waren, waar onder andere bijna 350 Nederlandse resellers. En daar zie je toch aan de ene kant dat Microsoft het wel fijn vindt om toch koppelingen te maken, hè? Co-partition. Ook met, als je ook gewoon zegt, koppelingen met Amazon. Aan de andere kant wordt er gewoon keihard geconcureerd tegen Google en AWS. Dus het is een soort mix van samenwerken, maar ook dan keihard concurreren. Mm-hmm. Dus ik denk gewoon dat het in het voordeel is van de klanten, dit soort dingen. Klanten hebben gewoon gemixte IT-omgevingen. Die willen gewoon een stukje in de cloud van AWS hebben, of van Google, of van Microsoft. Je hebt tegenwoordig drie hyperscale clouds, hè. Dat is dan AWS als top market leader, en dan Google en dan Microsoft Azure. Microsoft Azure staat al op de tweede plaats, volgens mij. Dus, ik vind het is een stap in de goede richting voor de klant, zeg maar. Dat ook Windows voor Google Cloud goed is. En het is natuurlijk ook iets om Windows klanten aan te trekken, hè, naar Google. Mm-hmm. Dus, daarvoor waren toch wel Linux-systemen die draaiden op Google. Zoals Red Hat, SUSE, CentOS, Ubuntu, Debian. Dus. Ja, de vraag is natuurlijk of dat niet wat je voordeel is van een Windows-server. Er zijn natuurlijk ASP.NET gevallen, Exchange, SharePoint. Dus je kan wel SQL-servers van Microsoft, je kan wel makkelijker nu dan ook dingen combineren in de Google-omgeving. Dus ik denk dat sowieso goed is. Maar je kan eigenlijk ook alles wel op een CentOS of zo aan de praat brengen, denk ik dan. Maar als het licentie... Normaal moet je natuurlijk voor CentOS weinig of tot nul licentie betalen. En voor Microsoft moet je wel licenties betalen. Dus ik denk ja, dat betaal je ook. Ja, maar als het door zo'n organisatie als Google eigenlijk bijna weggestopt wordt in een of ander premium abonnement wat een fractie duurder is, dan is dat natuurlijk een goede win. Als je licenties kan wegstoppen op die manier, dan is dat onwijs handig. Want die licenties, vooral ook in de cloud en dit soort diensten, en trachten te begrijpen hoe dat moet als je heel veel users op stel dat ik een SQL-server opzet voor 4 miljoen users, dan moet je echt wel nadenken over licenties, zal ik maar zeggen. Als het op deze manier kan worden afgekocht, afgeschermd, dan zou dat mooi zijn. Dat staat trouwens niet bij hoe als ik een SQL-server zou draaien en hem openzet voor de wereld, of een Exchange-server, wat er dan gebeurt, zal ik maar zeggen. Of dat ik dan gewoon me toch moet houden aan de licenties van het pakket wat ik daar binnen dan weer draai. Dan ben ik alsnog screwed in mijn licentie hel. En wat? Maar Witold, sorry, je hebt het onderwerp afgesloten. Ik ben erg benieuwd hoe de stemming was bij de Microsoft-conferentie. Hippie-poera. Dat is natuurlijk super gespannen. Ja? Nee hoor, het is hippie-poera stemming bij de Microsoft. Aan de ene kant heeft Microsoft natuurlijk die partners hard nodig. Hè? Meer dan 90% van de omzet van Microsoft, dat is meer dan 100 miljoen dollar per jaar. Oh sorry, meer dan 100 miljard dollar per jaar. Goedemorgen. Gaat via de channel. Er is één grote issue inderdaad, wat gesolved moet worden, is Windows Phone. Hè? De alle ontslagen bij Nokia, hebben we vorige week besproken. Flinke afschrijvingen. Maar, als je kijkt naar de afzet van verkoop van cloud-gebaseerde oplossingen zoals online CRM, Office 365 en Azure, daar zie je wel stappen maken. En ik sprak met verschillende soorten partners, SharePoint partners, Office 365 partners, Azure partners. En je ziet toch wel 10 jaar geleden of 15 jaar geleden, zeker in de zakelijke markt, zei joh, je moet een keer kijken naar meer zakelijke Windows oplossingen. En toen zei je wel, nou, ik heb wel genoeg aan een Linux server of ben heel blij met mijn Novell. Maar je ziet toch wel volgens die partners toch een momentum van Microsoft software in die enterprise market. En de volgende stap is natuurlijk steeds meer ook in die service provider market met Cloud OS. Ze hebben een heel erg strak service provider programma. Wereldwijd zijn er nu bijna 30.000 service providers aangesloten bij Microsoft. Alle hosters, cloud providers. Nou, daar gaan ze met een select deal, gaan ze met een heel speciaal service provider programma die markt in. En dus ik denk dat ze zich veel gaan laten gelden. Mm-hmm. Er is een onderzoek ook geweest. Het viel me op dat er echt geklapt werd. Als je daar rondliep, gingen Microsoft-medewerkers in de rij staan en dan voor je klappen. Ja, niet voor mij, maar voor die resellers. Dus ik was gisteren nog eergisteren op het eindfeestje. Nou, daar werd flink uitgepakt. Er is een heel Disneyland Hollywood Theme Park was afgehuurd. Vroeger heette de MGM volgens mij, 15 jaar geleden. Maar in Hollywood. Kijk maar de foto's op Facebook, op Dutch IT Channel. Facebookpagina, zie allemaal foto's. Nou, daar wordt wel flink uitgepakt, zeg maar, dus voor die partners. Dus ik denk, die partners zelf, weet je, die zijn ook op zoek naar hun business model. Die staan onder druk, hè? Transactionale business, dat is wel belangrijk, maar kan je daar echt goede marge mee maken? Het onderzoek, ik heb net een onderzoek online gepubliceerd van IDC. Natuurlijk was wel een gesponsord onderzoek, hoor, van Microsoft, alles daar flink gesponsord trouwens. Mm-hmm. Maar ja, daar wordt wel verteld van dat channel partners gewoon essentieel zijn voor eindgebruikers bij cloudbestedingen. Dus er is onderzoek geweest onder een paar honderd Amerikaanse, Canadese resellers. En dan blijkt dat meer dan 80% van de klanten liefst via channel partner clouddiensten inkoopt en services. En ook extra voor wil betalen. Ja, dat is ook wel relevant denk ik voor Nederlandse partners zoiets. Ik denk dat er een soort, dat er nog steeds trust, we zeiden online en cloud. Trusted en, advisor. Trust is het. Ja, dat ben jij ook. Dat ben jij dus ook. Jij bent trusted advisor voor die eindklant. En dat, ja, merk je dus ook. Ja, trust is belangrijk. Dus als het vertrouwen, als wij zouden zeggen, een cloud is veilig bij Google, jullie hele Windows stack is veilig bij Google, dan zou een klant dat accepteren, denk ik. En voor de rest niet nadenken. Het zijn vooral ook de ingewikkelde materie om zelf goed te bepalen, zal ik maar zeggen, voor iemand die bezig is met houtbouw of zo. Ja, wat mij opviel is ook, wat daar ook opvalt. Het gaat trouwens HP en andere partijen, die doen ook wel dit soort onderzoekjes hoor. Een Oracle, een SAP. Maar wat heel interessant is die rol van de line of business manager. Vroeger had je gewoon een pure IT-afdeling die het voor het zeggen had, hè? 15 jaar geleden, zeg maar, tot 10 jaar geleden. Die bepalen gewoon of jij over een nieuwe applicatie op je computer krijgt. Dan moest je soms 3 weken wachten. Of moest je formulieren vullen. Vaak had de directeur nog er iets voor te zeggen. Of je moet goed bevriend zijn met een paar mensen intern. Maar nu heb je gewoon die line of business managers. Dat zijn gewoon eigenlijk business managers die helemaal niet zoveel van IT weten. Maar wel veel met cloud applicaties werken. Zoals Salesforce.com of Microsoft CRM online of wat dan ook. En die kopen steeds veel meer die cloud software in. Mm-hmm. Dus de verwachting is dat ook de komende jaren veel meer line of business managers die bij resellers zoals jij. Maar ook andere partijen cloud software en diesel zullen afnemen. En dat zal IT afdelingen zullen dat ook nog steeds doen. Maar je krijgt gewoon nu een andere mix van klanten. En zelfs die line of business manager heeft dus minder kennis van cloud, hè? Minder technologiekennis. Maar die wil gewoon dat alles goed werkt. Dus dan heb je toch weer de rol van de reseller als trusted advisor. En zo probeert Microsoft ook natuurlijk resellers warm te maken. Om natuurlijk zo liefst mogelijk Microsoft software te verkopen. Zoals ik was. Na dat onderzoek kwam er nog een flinke keynote van Kevin Turner, dat is de CEO. Nou, als je die keynotes volgt, dan Dat is niet alleen de inspiratie voor Microsoft Research, maar gewoon voor je eigen bedrijf. Van oké, we gaan lekker goede salesstrategie opzetten, lekker veel aan sales doen en klanten binnenhalen. En dan komt een hele reeks van opportunities voor Microsoft resellers, zoals Office 365, CRM, cloud infrastructuur, Azure, Analytics, ze doen heel veel met machine learning, SQL, Enterprise Mobility Suite, echt het beheren van dus tablets en smartphones. En natuurlijk Windows 10 werd ja, wat zeiden, wat was daar het verhaal en de... De verwarring vooral, namen ze wat verwarring weg of juist niet? Nee, het komt er gewoon aan. Het is gewoon een sales pitch van, er zijn 1,5 miljard wereldwijd Windows, er zijn 1,5 miljard Windows devices. Ja, ga maar lekker upgraden naar Windows 10. Mm-hmm. En, dat was de message. En Turner wil dat in 2018 ruim 1 miljard devices werken op Windows 10. Dus dat is over 3 jaar moet hij daarop terugkomen. En hij zei in de footnote dat inderdaad dat die phone business inderdaad wat minder was, dat er veel is afgeschreven. Maar hij had het vooral over die cloud-propositie en die Windows 10-propositie. En daarnaast werd nog een aanvalsplan geopend op Google, vooral op gebruikers van Google Apps. Dat zijn vooral MKB-klanten volgens mij en de enkele enterprises om die weer terug te halen naar Microsoft Office 365. Hij zei letterlijk terughalen, want het zijn vaak klanten die vroeger bij Microsoft zaten. Mm-hmm. En verder gaat nu Microsoft het gevecht aan in die public cloud. Dat is gewoon een spelletje tussen AWS, Google en Microsoft. En Microsoft zegt dat zij juist een hele goede identity management hebben en volledige hybrid cloud ondersteuning en ook respect voor privacy. In tegenstelling dat bijvoorbeeld Google je helemaal traceert en analyseert in een groot big data systeem. En dan met Windows 10. Daar gaan ze echt samenwerken met hardwarepartners, zoals met HP, maar ook met tientallen Chinese bedrijven. Shenzhen werd daarbij mee genoemd. En dan Windows 10 moet het echt gaan opnemen tegen de Apple MacBook en een Google Chromebook. Dat wordt echt zo letterlijk verteld. Dus zei Turner van, ja jongen, wij zijn gewoon de hyperscale cloud provider van de wereld. En wij kunnen daarmee ons onderscheiden van de computer, de storage community leveranciers. Mm-hmm. Dus, op WebTalk, ik vergis je niet, we hebben toch de kwartaalcijfers gezien van Microsoft, hoe snel ze zijn gegroeid met cloud. Ja. Ik denk wel dat zij een van de eerste partijen zijn geweest in de markt die met cloud begonnen. Hè. Dat is natuurlijk heel moeilijk, vroeger had je nog Beeples, dat heet later dan Office 365. Maar het is gewoon een journey en ze zijn ermee bezig. En ik denk dat andere partijen ook zullen volgen, of al mee bezig zijn zoals Oracle en... En hoe heet dat, SAP en andere partijen. Ik vind het alleen al interessant van hoe reken je nou een goede cloud sale, hè? Dat vind ik altijd heel apart. Want volgens mij worden over, ik heb best informeel gesproken met een directeur van een heel groot softwarebedrijf in Nederland. En die zei van, weet je wel, hoe meet je dat? Ik heb heel veel cloud software verkocht, maar hoeveel kortingen waren er? Hoeveel pakketten heb je gratis weggegeven? Dus vind ik altijd wel een interessante discussie, misschien voor de volgende keer. Ja. Werd er voor de rest nog wat, je noemde net SAP, werd er nog wat gezegd over Dynamics en hoe zich dat gaat positioneren? Nou, vooral op, ik ben zo nog bezig met het artikel over Dynamics. Vorig jaar zijn alle verplichte certificeringen overboord gegooid, dus je kan Dynamics, meer partners kunnen Dynamics in de volume verkopen. Nou, dat heeft geen windeieren gelegd, dat gaat goed. Als ik spreek met het lokale management, zoals Channel Manager rond augustus, die zeggen dat gaat allemaal fantastisch, dat hoor ik elk jaar. Dus ik moet ook wat dingen verifiëren. Maar ik hoorde vooral veel dingen over CRM online. Er waren uiteraard ook Dynamics sessies, maar het is zoveel, het is zo'n groot bedrijf. Ik was er 3 dagen en dan ik was een beetje hit to run. Om alles te volgen is nogal... moeilijk, zeg maar. Maar ik merkte een goede sfeer. Ik ben ook op de beurs geweest. Ik heb het ook met toeleveranciers gesproken, zoals Nintex, die speciale SharePoint services bouwt op SharePoint platformen. Ik heb gesproken met de StoreCraft, StorageCraft, die speciale stores oplossingen biedt. Het is een hele ecosysteem probeert ervan te profiteren. En ik vond wederom een goede conferentie, moet ik zeggen. En En ik heb geen commerciële band met Microsoft. Ik word niet betaald door Microsoft of zo. Dus ik denk dat ze wel, voor een partner. Voor partners zijn ze gewoon belangrijk. Je komt er gewoon niet onderuit. Ik denk als eindklant ook niet. Nee, ik denk, nou, het zakelijke wereld heeft toch nog steeds allerlei applicaties die überhaupt Microsoft nodig hebben. Dus wat dat betreft zijn we nog heel lang bezig met Microsoft. Ja, ik denk wel, wat me opviel, is een beetje sinds Satya Nadella weg is, is er minder geschopt tegen concurrenten, behalve dan een beetje van Kevin Turner, maar hij sprak wel met respect, zeg maar, we have respectable competitors. Maar als je goed kijkt naar Satya Nadella, daar is een soort nieuwe Microsoft, weet je wel, het oude Microsoft dat innoveert, zeg maar, met allerlei nieuwe producten en eindgebruiker centraal stelt, dat is een beetje de marketingboodschap. Dan moet je een beetje, uiteraard moet je door dingen heen prikken, maar ik denk wel dat ze het bedoelen. Tegenwoordig ik sprak met een eindgebruiker, die zei ja, ik had laatst Office 365 gedownload, ik wil het allemaal installeren. En opeens krijg ik gewoon gratis vraag, zal ik gelijk een koppeling met Box aanmaken, of Dropbox? Mm-hmm. Nou ja, tien jaar geleden had je dat echt niet. Dan moest je, weet je, gewoon automatisch naar een of andere Box van Microsoft. Daar heb ik wel een mixed feeling over. Want over een half jaar zeggen wij in de podcast, de koppeling met Dropbox is uitgeschakeld door Microsoft. Nou, nee. ik denk dat als ze dat doen, kunnen ze het doen. Maar ik denk dat ze de eindgebruikers niet doen. Nee, je kan tegenwoordig je Office 365 op een Android draaien. Ze hebben dit soort trucken wel vaker gedaan natuurlijk. Tijdelijk iets ondersteunen en dan de kraan dichtdraaien. Nee. Waar Microsoft echt voor gaat, dat is die eindgebruikers centraal stellen. En vooral ze hebben dan een strategie, de Mobile First, Cloud First. En dan al die partners omheen, die worden helemaal getraind en ondersteund met allerlei cloud en mobility competenties en wat dan ook. En dat gaat heel breed. En dan kom je uit bij al die producten die ik net besproken heb. We zullen wel zien. Ik zie wel veel partners, als het vanuit Nederland 350 partners heen gaan. Zegt dat wat? Als er vanuit Nederland, ik sprak met de cloudbaas van, dat is een Marokkaanse meneer trouwens. Ik weet het niet meer. Aziz Ben Malek. Is van Marokkaanse afkomst, maar heeft opgegroeid en gestudeerd in Parijs. En die is de baas van de hosting en cloud service. En die vertelde mij, de meeste hosters en cloud providers op deze conferentie komen uit Amerika. En nummer 2 zijn de Nederlanders. Hm. Hij zei, ja, dat hele AMX, die hele infrastructuur van datacenters in Amsterdam en omgeving. Ja, dat is gewoon interessant. En Microsoft bouwt zelf een gigantisch cloud datacenter daar in Noord-Holland. Volgens mij bij jou om de hoek ergens. Ja. Dus dat zegt al genoeg, denk ik. Dus ik denk, dit als 350 partners aan meegaan, dat zegt wel wat, zeg maar. Ik hou ook met andere partnerconferenties en andere, daar heb je ook meestal 40 partners. Workup heb je ook wel 250 partners of zo, maar dit is toch wel big business, zeg maar. Ja, het is maar dat is ook weer duidelijk dat Microsoft niet natuurlijk geen big business is. Nee, en het zijn echt de sales, ze trekken aan die sales, hoor. Echt waar, dat doen ze. Oké, goed. Bij deze lijkt het mij dat we de podcast moeten beëindigen. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Tot volgende week. Bye. Goed, bye.